Goście: Piotr Stelmach i Daria Zawiałow. Niedziela, godzina 12. Marek i Marek, Niedźwiecki i Sierocki. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 16 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest nowy termin przesłuchania biznesmena Leszka Czarneckiego. Prokuratura zdecydowała, że do rozmowy nie dojdzie dzisiaj, ale w przyszłym tygodniu. Obława na podejrzanego o zabójstwo młodego chłopaka w Gogolewie w Wielkopolsce. Policja szuka 49-latka i publikuje jego zdjęcie. Uśpione będą ostatnie żubry ze stada w Smardzewicach. Nie udało się wygrać z gruźlicą. Biznesmen Leszek Czarnecki dzisiaj nie będzie przesłuchany przez śledczych. Rozmowę z nim przełożono na 19 listopada. Przedstawiciel bankiera podał, że jest on za granicą. Czarnecki ma być przesłuchany w sprawie związanej z byłym już szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim. Według biznesmena szef KNF miał zaoferować przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Do złożenia propozycji miało dojść podczas marcowej rozmowy, którą biznesmen nagrał. Chrzanowski we wtorek podał się do dymisji. Wczoraj w ramach kontroli poselskiej politycy Platformy Obywatelskiej weszli do Ministerstwa Finansów. Poprosili o przekazanie kopii korespondencji między resortem KNF a NBP. Jarosław Urbaniak z PO mówi, że zainteresowało go pismo z końca października od szefa KNF do minister Teresy Czerwińskiej. I argumentacja, żeby wprowadzić zmiany w polskim prawie dotyczącym przejmowania banków, jest argumentacją dotyczącą kłopotów, jakie mają niektóre banki spółdzielcze. Natomiast poprawka dotyczy banków w ogóle. O spółdzielczych tam nie ma mowy. Druga sprawa, pan Chrzanowski pisze o tym, że zaczął w tej sprawie interweniować w kwietniu 2018 roku. Mówi o tym, że na Komitecie Stabilności Finansowej, czyli pośród czterech najważniejszych osób pilnujących finansów tego państwa, mówiono o sprawie przejmowania banków. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek kontrolę posłów nazywa pokazówką. Kiedy wybuchła afera Amber Gold, to posłowie opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej, nie wchodzili do żadnych urzędów i nie sprawdzali dokumentacji, tym bardziej, że w Amber Gold wielu Polaków straciło swoje oszczędności. Ja przypomnę, od chwili złożenia zawiadomienia do momentu wszczęcia postępowania minęło 2,5 roku. Jest to diametralna różnica pomiędzy tym, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, a pomiędzy tym, jak działali poprzednicy. Dymisji natychmiastowych nie było, a w nagrodę premier Tusk dostał stanowisko w Brukseli, więc naprawdę różnica w zarządzaniu, w szybkości podejmowania decyzji jest nieporównywalna. Ustawa w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym została uchwalona przez Sejm 9 listopada. Teraz jest w Senacie i prace nad nią nie będą wstrzymane. Jedna z poprawek umożliwia przejmowanie upadających banków na podstawie decyzji KNF. Poprawka, jak mówiła Mazurek, jest związana z wdrożeniem dyrektywy unijnej. Mężczyzna, który może mieć związek ze śmiercią 14-latka w Gogolewie koło Gostynia w Wielkopolsce, szuka policja. Ciało chłopca znaleziono wczoraj. Jak podali mundurowi, poszukiwany mężczyzna ma 49 lat. Może poruszać się granatowym Seatem Cordobą o numerze rejestracyjnym PGS 18259. Za pomoc w jego znalezieniu wyznaczono nagrodę. Wielkopolska policja na swoich stronach internetowych pokazuje też zdjęcie mężczyzny. Dzisiaj ma być przeprowadzona sekcja zwłok 14-latka. Trzy ostatnie żubry ze stada w Smardzewicach pod Tomaszowem Mazowieckim zostaną uśpione. Od kilku lat w tej jednej z najstarszych i najbardziej cenionych hodowli w kraju walczono z groźną dla tych zwierząt gruźlicą. Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego w Warszawie Mirosław Markowski przyznaje, że choroby nie udało się pokonać. Kiedy kilka lat temu gruźlica pojawiła się w stadzie, postanowiono dać szansę żubrom, chociaż weterynarze zwracali wtedy uwagę na małe szanse powodzenia. Myśmy mieli tutaj ośrodek zamknięty, hodowla żubra, gatunek wyjątkowy, chroniony w Polsce, więc powstała ta koncepcja, dać im szansę, też to był pewnego rodzaju eksperyment, a nuż się uda. Niestety w ciągu kilku ostatnich lat kolejne badania wykazywały gruźlicę u kolejnych sztuk zwierzyny. Konieczne było eliminowanie chorych osobników. Teraz zostały trzy, które też zostaną uśpione. Ośrodek hodowli żubrów, zanim znów zostanie otwarty, poddany będzie kwarantannie. Ściśle według wskazówek tutaj już lekarzy weterynarii, a nawet może, że tak powiem, jeszcze taką zakładkę zrobimy, aby broń Boże nie wprowadzić żubrów w teren nie do końca jeszcze odkażony. Żubry do Smardzewic sprowadził w latach 30. ubiegłego stulecia prezydent Ignacy Mościcki. Monika Gosławska, Radio Łódź. To jeszcze na koniec podsumujmy obchodzony wczoraj Światowy Dzień Rzucania Palenia. Żeby rozstać się z tytołoniowym nałogiem, z reguły trzeba około 7-8 prób. Więcej o tym w relacji Joanny Stankiewicz. Aby rzucić palenie, nie wystarczy silna wola. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król przyznał, że kiedyś palił, ale udało mu się pokonać uzależnienie. Jak podkreśla, w rzucaniu palenia warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, chociażby lekarza rodzinnego. Większość lekarzy rodzinnych jest szkolona w tak zwanej krótkiej interwencji nikotynowej, czyli tutaj po prostu jeżeli korzystamy z tego swojego lekarza, to zdecydowanie zwiększają się szanse rzucenia. Magdalena Cedzyńska z warszawskiej poradni pomocy palącym przy Centrum Onkologii dodaje, że kobietom trudniej zerwać z nałogiem niż mężczyznom, bo wiele kobiet pali, aby poprawić sobie nastrój. Wtedy warto z kobietami rozmawiać o tym, jakie są inne sposoby redukcji stresu niż tylko papieros na przykład, czy jakie sposoby na poprawienie sobie samopoczucia niż papieros. Trochę na czym innym się skupiam, ale rzeczywiście na statystyki pokazują, że tym kobietom jest trochę trudniej. W Polsce pali 18% kobiet i 31% mężczyzn. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy i w ciągu dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu niewielkie opady deszczu, a w górach także deszczu ze śniegiem. W górach i nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od zera na wschodzie do 2 w centrum i 4 na zachodzie. Z kolei w ciągu dnia w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu 5, a w Szczecinie 8. Trójka. Program trzeci. Trójka. Księżycem. Na rozdaniu laurów Konrada podszedł do mnie pan Erwin Akser i bardzo prosto i konkretnie wyraził swoją opinię na temat tego spektaklu, to była wtedy Iwona, i dał mi silne wsparcie mówiące o mojej pracy i myśleniu o teatrze. I tego nigdy nie zapomnę, bo to było takim uzasadnieniem bycia tutaj w Warszawie. Dla mnie osobiście to było takie namaszczenie, oprócz oczywiście wsparcia, które miałem od Krystiana Lupy, który właściwie zbudował moją filozofię robienia teatru jako misji. No to drugie zdanie od takiego mistrza dla mnie było bardzo, bardzo ważne i ono przyszło razem z Laurem Konrada i to uskrzydla, a nie obciąża. Dobry wieczór. Jak zazwyczaj z zaskoczenia, tym razem przemawiał do nas na początku charyzmatyczny reżyser Grzegorz Jarzyna. Laur, który na naszą prośbę wspomniał, to główna nagroda festiwalu interpretacji w Katowicach. I Grzegorz Jarzyna jest jego laureatem z roku 99, ale po kolei. Zapraszamy po półmetku 19 Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach. Śląsk pozdrawia Kaszuby. Thank you. to muzyka jednego z najbardziej śląskich kompozytorów, Wojciecha Kilara, do Smugi Cienia z wokalizą Ani Jopek. Ania była u nas we wtorek, a teraz my jesteśmy w Katowicach. I to jest pierwsza stąd Trójka pod Księżycem, nie licząc wydania studyjnego z jubileuszu pana Kazimierza Kuca, urodzonego, przypomnijmy, w 1929 roku, więc prawdopodobnie to było 9 lat temu. No i to dzięki panu Kazimierzowi Kucowi i Jackowi Sierackiemu, co może jeszcze wyjaśnimy po drodze, pojawiliśmy się tutaj po raz pierwszy w 1998 roku w Katowicach na interpretacjach. Co jakiś czas pojawiał się dobry duch, który nas tutaj zwabiał. No i tym razem to pan Ingmar Wilkist, duszą i ciałem z nami. O matko, nie słucha nas, przysnął. Pan Ingmar Wilkist, dyrektor artystyczny tegorocznych interpretacji, dramatopisarz, reżyser, chorzowianin. Panie Ingmarze, proszę mi spojrzeć w oczy, bo nie jestem pewna, czy nawiązałam z panem kontakt mentalny. Nasz kontakt, pani Baszko, jest niezwykły. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo nam miło. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Mówię my, ponieważ jest nas więcej. Gdzie jesteśmy, to też opowiemy za chwilę. To może tak. Na razie bardzo enigmatycznie. Jesteśmy w tej części Katowic, proszę uważać, pani Marze, o której mówiło się w moich czasach po drugiej stronie torów. To było dobre określenie? No tak, miasto rozdziela linia kolejowa, wspaniały secesyjny dworzec. No i powyżej linii kolejowej rozpościerają się przepiękne kwartały XIX-wiecznych kawienic. Piękny eklektyzm, historyzm. Tak się mówiło. Mm-hmm. I to jest ta inna część Katowic, nie ta, którą kojarzymy ze Spodkiem, z Rynkiem, z takimi słynnymi w czasach socjalizmu domami towarowymi, z dwoma bardzo słynnymi hotelami, które są naprzeciwko siebie chyba nadal, ale raczej tam nie zamierzam zaglądać, bo nie mam najlepszych wspomnień. No i ta druga część Katowic, ta najbardziej znana, no to oczywiście część Katowic, w której znajduje się jedyny w Polsce teatr imienia Stanisława Wyspiańskiego, czyli Teatr Śląski. Więc to jest tak mniej więcej charakterystyka miejsca, w jakim znajdujemy się. Szczegóły po drodze, tak jak wspomniałam, a teraz o gościach. Otóż, proszę państwa, zgodzili się przybyć tutaj do nas, do tego zaimprowizowanego przez pana z Radia Katowice studia, dwaj panowie jurorzy. I to jest ryzykowna decyzja, ponieważ zawsze juror w trakcie trwania festiwalu obawia się, że będzie proszony o przekazanie tak zwanych przecieków. Otóż obiecuję, że o przecieki nie będę prosiła. Zresztą, jak sądzę, jeszcze decyzje nie zostały podjęte. Co do tego, kto otrzyma nagrodę. No tak, bo to woreczki, to trzeba będzie wyjaśnić państwu, prawda, panie Ingmarze? To też za chwilkę. A więc ci jurorzy, którzy zgodzili się z nami spędzić tę noc, to są pan Piotr Cieplak, reżyser. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję ci, Piotrze. Dodajmy, panie Ingmarze, że to jedyny reżyser w tym gronie jurorów, a oceniają jurorzy pracę reżyserską. Także Piotr ma bardzo szczególną rolę, bo będzie patrzył jakby z wnętrza swojego zawodu na pracę młodszych kolegów. Tak, pan Piotr Cieplak jest przewodniczącym jury. Aż tak. No gratuluję, dowiedział się właśnie. No nie, to chwilę wcześniej, już ochłonąłem z wrażenia. Jest przewodniczącym jury, poza panem Piotrem Cieplakiem, jury tworzą Anda Rottenberg, Ewa Braun, pan Krzysztof Majszak i pan Olo Walicki. I pan Olo Walicki jest tym drugim jurorem, który zgodził się przyjąć nasze zaproszenie. No i tutaj takie maślane spojrzenie w jego stronę posyłam, gdyż kojarzy mi się nieodłącznie ze wdzydzami z Kaszubami, z Gdańskiem. No już Sopotu nie będę wspominać, bo tam będziemy za tydzień, więc ukryjmy ten fakt. Olo, witaj, bardzo ci dziękuję. Cieszę się, podobasz mi się na tyle śląskiej architektury też. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest jeszcze z nami, proszę państwa, człowiek, który też prawdopodobnie coś ocenia. Pani Marze? Pan Wojciech Majcharek. Dobry wieczór, Wojtku. Tak? Dobry wieczór, witam, tak, dzień dobry. Pan Wojciech Majcharek pełni tutaj wiele funkcji w ramach festiwalu, bo jest jednym z selekcjonerów od kilku już edycji, wspólnie z Romanem Pawłowskim. Tak. Poza tym ale to jest bezpieczna rola, jeżeli chodzi poza o tę tym jest kuratorem prezentacji spektakli telewizyjnych wyprodukowanych przez Teatrotekę. Wytwórnie filmów dokumentalnych i fabularnych, dokładnie rzecz biorąc. Tak. I rozmawia z artystami, prezentuje pokazy tej części festiwalu. Czy nie jest jurorem w żadnej z sekcji? Nie. Uff, także możemy swobodnie rozmawiać, Wojtku. Dodajmy, że każda sekcja, jest ich kilka, ma swój dział konkursowy właśnie, czyli po pięć. Pięć słuchowisk, pięć spektakli w Teatrze Żywego Planu, pięć spektakli Teatroteki, czyli właśnie wyprodukowanych przez wspomnianą wytwórnię. Ktoś jeszcze jest w konkursie? Więc może tak uporządkujmy to. Przede wszystkim pięć spektakli konkursowych u młodych artystów, dwa spektakle mistrzowskie i rozbudowany blok wystaw imprez towarzyszących, czyli prezentacje słuchowisk radiowych, autorstwa młodych twórców, spektakli telewizyjnych, krótkich filmów fabularnych, dokumentalnych, równolegle cykl słuchowisk Polonia Restituta, no i sesje naukowe, spotkania, dyskusje, panele i wiele jeszcze innych zdarzeń. No nie do końca dyrektor uporządkował, ponieważ wrzucił do jednego worka, przepraszam za kolokwializm, to co w konkursie i to co poza konkursem. No ale zakładamy, że mniej więcej tych konkursów jest tak od 4 do 5 i że w każdej tej sekcji obradują jurorzy i że dowiemy się, kto otrzyma liczne nagrody w niedzielę na gali. A ta podstawowa, najważniejsza nagroda to jest ta wspomniana przeze mnie, czyli laur Konrada i ta, o której króciutko mówił na prośbę naszego młodego kolegi Kuby Sadowskiego, dyrektor TR Warszawa, czyli Grzegorz Jarzyna. Laureat z 90, raz jeszcze przypominam, 9 roku, czyli drugi laureat. Właśnie wiemy już skąd słowo laureat. Od lauru się bierze. No. Całe życie człowiek uczy się, tak. No dobrze. To teraz może jeszcze, jeżeli panowie pozwolą, to zapytam pana dyrektora o to, co z tradycji interpretacji pozostało w tegorocznym programie, b, co powróciło i c, co stanowi nowość. W 19. edycja interpretacji wraca do prezentacji twórczości najmłodszego pokolenia polskich artystów. Tak jak to było u zarania tej imprezy. Nowym elementem są prezentacje równoległych teatrowi dyscyplin sztuki, takich jak słuchowiska, film fabularny, dokumentalny, również tworzone przez najmłodsze pokolenie twórców. Mhm. I rozrósł się festiwal i powrócił do swoich korzeni. Do swoich korzeni. A przypominam, że wymyślił ten festiwal, Wojtku, tu będziesz mi potrzebny, wymyślił go, prawdopodobnie wymyśliło miasto Katowice, ale został rozpisany konkurs, z tego co pamiętam, i ten konkurs wygrał pan Jacek Sieracki. Tak było, tak. Mhm. I on wymyślił tę specjalną formułę festiwalu, że jest to konkurs młodych reżyserów i warto, jedyny właśnie tego typu festiwal w Polsce i warto jeszcze podkreślić taką jego cechę charakterystyczną, gdy idzie o wybór laureata, że tu zawsze jest piątka jurorów, że skład jurorski zawsze tworzą artyści, nie krytycy. Każdy z jurorów ma prawo przyznania swojego swojej nagrody właśnie w postaci Mieszka. Jeśli któryś z reżyserów zdobędzie 3 głosy jurorskie, zdobywa główną nagrodę festiwalu, czyli Laur Konrada. I ta specjalna formuła przyznawania nagród, bardzo wyjątkowa, bo nie ma takiego drugiego festiwalu w Polsce, który taką formułę by przyjął, wydaje mi się, że jest bardzo fajna i bardzo taka emocjonująca. Owszem, ale też może zaowocować, to proszę panów, bardzo ciekawe jest, zaowocować brakiem przyznania Lauru Konrada, co nie oznacza, że słaby był ten reżyser, który ewentualnie, no, potencjalnie zasługiwał na ten laur, tylko że po prostu była rozbieżność opinii. Tak? W historii tego festiwalu, którą miałem okazję śledzić, były takie przypadki, takie edycje festiwalu, kiedy nie było laureata głównego, bo te głosy się rozdzieliły, powiedzmy, po 2 plus 1. Także to nie był gorszy rok dla teatru. Właśnie, bo to można było interpretować tak, że nawet nie tylko to, że specyficzne jury, tylko że na tyle był ciekawy dobór tych reżyserów, że no, nikt nie zogniskował aż tak bardzo uwagi. A to ale ciekawe, też się zdarzyło. Prawda? Ciekawe, tak, że nie przyznają laurów wtedy, kiedy jest wyjątkowo owocny rok. No tak, że jest ten sami bogaty tak, zestaw twórców. Zdarzyło się też raz chyba tylko tak, ale to w tej edycji ostatniej przed przerwą, kiedy zresztą przez 3 lata podczas dyrekcji Katarzyny Janowskiej troszeczkę zmieniono formułę tego festiwalu i był to festiwal wszystkich reżyserów, nie tylko młodych, ale wtedy się zdarzyło raz, że jeden reżyser, Janusz Opryński, zdobył wszystkie 5 głosów. To był absolutny ewenement. No ale wśród laureatów... Za łaskawe, tak? Łaskawe, tak, tak, tak, tak. Ale wśród laureatów festiwalu no, byli dzisiejsi twórcy, którzy nadają ton współczesnemu teatrowi. Zaczęło się od Anny Augustynowicz, potem rzeczywiście Grzegorz Jarzyna, Krzysztof Warlikowski, Monika Strzępka, Przemysław Wojcieszek zdobywali te laury. 2 razy, o ile dobrze pamiętam. Maja Klemczewska, 2 razy Remigiusz Brzyk, o ile pamiętam, tak, zdobył. I jeszcze, i chyba Maja Klemczewska właśnie. Maja Klemczewska, tak, tak. A nie przyznano, gdyby państwa tak bardzo historia interpretacji interesowała, to nie przyznano właśnie w 2000 roku i w 2010. To były te świetne lata. Przepraszam jeszcze, laur Konrada zdobył też, i to też wyjątkowo się zdarzyło, Wojciech Smarzowski za spektakl Teatru Telewizji. Tak, tak, to rzeczywiście był wyjątek absolutny, bo spektakl teatru, no właśnie, no właśnie. Na samym początku festiwalu również przedstawienia młodych reżyserów z Teatru Telewizji brały udział w konkursie. No, Wojciech Smarzowski otrzymał laur i uciekł z teatru. Także to może być jednak obciążenie, chociaż Grzegorz Jarzyna no, inaczej, że tak powiem, odbiera ową koronę, którą do dzisiaj nosi na swojej głowie. No, przepraszam, to taka metafora może trochę nieudana. Co by tu jeszcze można było powiedzieć, tak żeby uruchomić wszystkich gości? O, na przykład spoglądam na Piotra Cieplaka, gdyż Piotr, jedyny w naszym gronie spoza Śląska, stosunkowo niedawno temu wyreżyserował tutaj spektakl w teatrze. Znaczy spoza Śląska, ale ja do matury w Opolu, także jedną. No śląsko-polski fakt, no tak. Nie zapominajmy, że to nie tylko. Trochę Ślązokiem się tam czuję. I co to było? Porwanie Europy? Rok temu. Pierwsze moje spotkanie w teatrze z Jarosławem Markiem Ryngiewiczem. Reżyserowałem tutaj Porwanie Europy. Mhm, to bardzo dawny tekst, chyba z lat 70. 74 tak. Bodaj rok. I to był początek i potem niemal od razu potem, nie zupełnie, Ułanów reżyserowałem w Narodowym. Tak jest. No to co jeszcze możemy powiedzieć? O, to może teraz do Ola. Olu, tak się odmienia twoje imię. Olu. O, Olu, przywiozłeś do Katowic muzykę ogrodową. I to bardzo ładnie się rymuje z Katowicami, bo to miasto ogrodów od czasu, kiedy startowało w konkursie Europejska Stolica Kultury. I będziemy za moment słuchali pierwszego fragmentu, bo to suita. Właśnie dwie suity. Dwie suity. To jest muzyka, którą komponowałem do właściwie instalacji dźwiękowo-przestrzennej, którą realizujemy właściwie już od 3 lat, od 3 edycji. To jest impreza towarzysząca festiwalowi filmów dokumentalnych All About Freedom, odbywające się w Gdańsku w budynku ECS-u. Czyli Europejskiego Centrum Solidarności. Tu musimy być bardziej precyzyjni, Olu. W Gdańsku sobie możemy mówić skrótowo. I to jest tak, że może dwa słowa to tylko czemu to jest i czemu to służy, bo to jest tak, że ta instalacja dźwiękowo-przestrzenna, ona jest właściwie głównie podporządkowana funkcji i festiwal filmów dokumentalnych, no domyślamy się, że bardzo często dotyka problematyki trudnej, wręcz dramatycznej i publiczność wychodząca po kolejnych projekcjach filmowych właściwie najczęściej jest poruszona w mniejszym bądź w większym stopniu. I ideą moją było to, żeby zaproponować przestrzeń kontemplacji, przestrzeń wyciszenia, jak gdyby wyhamowania tych wszystkich emocji wynoszonych z sali kinowej. I stąd nasze realizacje, czyli nazwane Ogrodem Powolności, czyli w Ogrodzie Zimowym Europejskiego Centrum Solidarności. To jest taka potężna, oszklona hala z drzewami w środku. Z drzewami, Piotrze, bo Piotr jest wielbicielem drzew. Tak, jest tam kilka drzew, dużo zieleni. I znaczy te pierwsze takie były żółtawe. One zostały zastąpione drzewami zdrowymi i w tej chwili ogród jak najbardziej żyje. To jest tak, że po prostu wpisujemy w architekturę, która nie ma tej funkcji w sobie, czyli nie ma funkcji zawierającej miejsca spoczynku, wpisujemy je. Tworzymy pewne konstrukcje, budowle zawieszone nad zielenią. Aranżujemy je według różnych koncepcji. W zeszłym roku to były odniesienia do właściwie sposobu zamrażania tej przestrzeni ogrodu przez wprowadzenie różnych instalacji nawiązujących do struktury kryształu czy lodu. W tym roku właściwie odnieśliśmy się do takiej inspiracji przestrzeniami odpoczynku, głównie związanymi z kulturami wschodu. Także zbudowaliśmy dosyć ciekawe, wydaje mi się, konstrukcje styczek bambusowych. Zadbaliśmy o pełną aranżację świetlną przestrzeni, a z kolei aspektem dźwiękowym jest co roku nagrywana nowa ścieżka dźwiękowa, która jest zrealizowana w systemie takim surroundowym, czyli to jest po prostu dźwięk kinowy, taki dookólny, który otacza nas, który... A nawet niekiedy radiowy też używamy dookólnego dźwięku, przepraszam. I broni naszych barw. I właśnie w ten sposób, budując te przestrzenie, wydaje nam się, że chyba to zapaliło świetnie i publiczność po prostu przychodzi, żeby spędzać czas w naszym Ogrodzie Powolności i stąd zaproponowałem właśnie fragmenty tych dwóch środowisk dźwiękowych. To jest taki mój termin. Tak właściwie określam ten swój kilkuletni okres twórczości. Mhm. I to bym chciał zaproponować. Eksperymentalnie można powiedzieć, bo to jednak jest muzyka, tak jak powiedziałeś, sfunkcjonalizowana, czyli znaczy zrelatywizowana, prawda, do czegoś. Państwo tego punktu odniesienia mieć nie będą. Będą słuchali wyjętą z kontekstu Czyli ona kompletnie inaczej zabrzmi. Znaczy, nie mają Państwo szansy porównać, no, chyba że byli Państwo w Ogrodzie Powolności. Pozdrawiamy Gdańsk, jeżeli nas ktoś słucha, prosimy o sygnał. Natomiast bardzo jestem ciekawa, jak właśnie taka muzyka pozbawiona tego, no tak jak muzyka filmowa bardzo często, prawda, czy teatralna. To jest rodzaj muzyki ilustracyjnej, no jeśli jej funkcją ma być zapewnienie tej przestrzeni, tego czasu na kontemplację, no to właściwie możemy od strony formalnej sobie to łatwo zdefiniować. Musimy przerzedzić fakturę, musimy uspokoić jakieś przesadne akcenty w dynamice, zastanowić się nad artykulacją dźwięków, które się mają pojawiać. To wszystko ma być spowolnione, przestrzenne, pozostawiające przestrzeń. Należałoby też własną fakturę uspokoić. Wiesz, my jesteśmy bardzo rozedrgani, my nie jesteśmy przećwiczeni w tych technikach wschodu, że można było, wiesz, chłonąć tak całą powierzchnią skóry, ciała, mózgu, wszystkiego, te dźwięki. Spróbujmy, no ona jest przepiękna, ale rzeczywiście Państwo będą tutaj takimi papierkami lakmusowymi, bo nie chciałam powiedzieć króliczkami eksperymentalnymi. No zobaczymy, jak Państwo zareagują na właśnie tego typu muzykę. Olo wybrał fragmenty z tej suity, będziemy powolutku je dozować. I od czasu do czasu pojawi się muzyka Wojciecha Killera, tak żeby doszło do tego spotkania tych dwóch żywiołów zupełnie nie folkowych, śląsko-kaszubskich. To bardzo prosimy Warszawę o fragment pierwszy. Proszę Państwa, no to tak właśnie brzmimy tutaj w skupieniu, w Lotosie, niemalże pan Ingmar Wilkist, dyrektor festiwalu. Panie Ingmarze, nie powiedzieliśmy, że muzyka, której słuchaliśmy między sygnałem Trójki pod Księżycem, a muzyką Wojciecha Killera, towarzysząca poniekąd głosowi Grzegorza Jarzyny, też była Ola. Proszę coś powiedzieć do mikrofonu, a nie kiwać główką. Uwielbiam muzykę Ola Walickiego. Ale to był sygnał, no to o to pytam. Nowy sygnał zamówiony przez nas, nowy sygnał festiwalu, interpretację autorstwa Ola Walickiego. Mogę powiedzieć, że uwielbiam muzykę Ola Walickiego. Nie, już, tak? Tak, to można. Dziękuję powiedzieć. Bardzo proszę. Uwielbiam muzykę Ola Walickiego. Pracujemy razem od wielu, wielu, wielu, wielu lat. Był autorem muzyki do mojego filmu fabularnego, do wielu spektakli. No i pomyślałem sobie, że ten taki nowy zamysł na prezentację twórczości młodych artystów różnych dyscyplin sztuki też powinien być otulony ciepłem i talentem wspaniałego artysty, jakim jest Ola Walicki. No jak miło. Sami Państwo słyszą, może być bardzo miło na świecie. Chyba, że nie powiedziałeś jeszcze, że uwielbiasz Ola Walickiego. No tak, to dopowiedział Piotr Cieplak. To może przypomnijmy, kto w tym niesamowitym studiu zaimprowizowanym w samym sercu Katowic jest z nami. Również Wojtek Majcherek. Wspomniany 5 razy Olo Walicki w tym wejściu antenowym, jak to się u nas nazywa. Piotr Cieplak i pan dyrektor naturalnie. I teraz oczywiście mamy bardzo obszerny materiał do omówienia. Nie chcielibyśmy Państwa, którzy nie są na festiwalu, znużyć. Więc musimy to jakoś, Pani Ingmarze, musimy uatrakcyjnić tę naszą opowieść. No, za nami już, za Państwem, bo ja dopiero przybyłam do Katowic, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 4 dni festiwalu, czyli zdecydowanie są Państwo za półmetkiem. To może zacznę od Wojtka, bo rzeczywiście od Wojtka Majcherka ta dziedzina teatru telewizji jest bardzo tutaj szczególna. To nie jest ten teatr telewizji, może z punktu słyszenia Państwa to nie ma większego znaczenia, ale to nie ten, który oglądamy na festiwalu Dwa Teatry, czyli nie chodzi o spektakle zrealizowane w Telewizji Polskiej, tylko właśnie w owej wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych i cały ten cykl tych spektakli powstałych w tej właśnie ogromnej hali przy Chełmskiej w Warszawie nazywa się Teatroteką i że opiekuje się tym cyklem pan profesor Maciej Wojtyszko. No i że właśnie 5 tych spektakli wybrałeś ty. I no co właśnie, już możesz mówić. To wszystko się zgadza, te fakty. Dodałbym tylko, że istotą tego projektu o nazwie Teatroteka jest to, że zapraszani są do niego debiutujący dla telewizji czy dla form filmowo-telewizyjnych reżyserzy. Oni mogą być różnej prowiniencji, że tak powiem, czy teatralnej, czy filmowej. I drugie założenie jest takie, że realizują oni spektakle oparte na współczesnej, najnowszej polskiej dramaturgii. Czyli cały ten projekt bardzo pięknie, moim zdaniem, służy promocji młodej twórczości reżyserskiej i dramatopisarskiej. Myślę, że ciekawą też rzeczą całego tego przedsięwzięcia, które jest bardzo bogate, bo tam już powstało ponad 40 przedstawień. To zostało zainicjowane w 2014 roku. Część, ale niezbyt duża tych przedstawień była prezentowana w telewizji polskiej. Mm. Tak, tak. W latach 2015-16 w ramach istniejącego wówczas Studia Teatralnego Dwójki te przedstawienia były, część z nich była prezentowana. A wiesz co mówisz, ponieważ pracowałeś w pobliżu. No tak. Natomiast myśmy wybrali do prezentacji w tegorocznym konkursie przedstawienia nieznane szerszej publiczności, w każdym razie nie emitowane w telewizji. Jest tutaj 2 reżyserów właśnie pochodzących z teatru, jak Wojciech Urbański i Paweł Paszta. Jest 2 wywodząca się z filmu, Michał Szcześniak i Arek Biedrzycki, notabene absolwent tutaj szkoły telewizyjnej imienia Krzysztofa Kieślowskiego. To jest Wydział Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego, tak, Uniwersytetu Śląskiego. Tak jest. Jest Agata Baumgart, to jest może tutaj, jej droga jest troszkę odrębna, bo to jest absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, która zaczęła pracować w teatrze jako scenografka i zadebiutowała tutaj jako reżyserka. I myślę, że też bardzo ważną cechą całego tego projektu jest to, że ci reżyserzy próbują tworzyć, jakby to powiedzieć, autonomiczną formę widowiska telewizyjnego opartego na tekście dramatycznym. To nie jest taki teatr, który w gruncie rzeczy polega na, czy jest kameralnym filmem telewizyjnym, gdzie wszystko się rozgrywa albo w autentycznych wnętrzach, albo w plenerach. I nie jest to również przeniesienie spektaklu teatralnego do telewizji. Oni poszukują rzeczywiście specjalnej, odrębnej formy dla tych tekstów, formy wykreowanej, wyobrażonej, nierzadko metaforycznej. Myślę, że to są bardzo ciekawe widowiska. Ja nie potrafiłbym jakiegoś głębszego wspólnego mianownika znaleźć dla tych artystów. Każdy z nich wydaje mi się odrębną indywidualnością. Częściowo może łączy ich akurat w tych przedstawieniach, które tu zostały prezentowane, zainteresowanie tematyczne, bo mamy tutaj spektakle oparte na tekstach, które korespondują z dzisiejszą rzeczywistością, ale w jakiś sposób zanurzone są w historii, czy historia się w nich objawia i ma wpływ na dzisiejszych bohaterów. Są też spektakle, które prezentują, jakby to powiedzieć, współczesną problematykę życia młodych przede wszystkim ludzi. Tak więc wydaje mi się, że te przedstawienia mówią o tym, co tych reżyserów interesuje w świecie i przy okazji pokazują, jak oni widzą sposób realizacji artystycznej tych tekstów, które dostali do realizacji. Mm-hmm. I tutaj jest takie pytanie. Powiedzieliśmy, że one są w konkursie, tak? Ta piątka też jest w konkursie. Kto to ocenia? Z jury to pani profesor Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, pan Wojciech Majcherek i ja będziemy oceniać. Czyli ten jednak spektakl. Pan Wojciech Majcherek jest w jury. Ja miałam pewne podejrzenia, że jestem otoczona jakimś ścisłym, zacieśniającym się wokół mojej szyi kręgiem jurorów. No to bardzo trudno jest teraz pytać o ocenę, czy no nie wiem, o jakieś remizy, o jak to się nazywa, no takie no, refleksje, tak, refleksje po tym, co panowie zobaczyli, bo no, każda wypowiedź jest, że tak powiem, zagrożona swoistym właśnie przeciekiem, którym zastrzegałam się, że nie nastąpi. Co tu zrobić? Ja powiedziałem tyle, ile mogłem. No tak. I teraz ja zostanę sama z tym tematem. Piotrze, ale poczekaj, bo ty nie oceniasz Teatroteki. To ty możesz. Nie oceniam. Piotr Cieplak, ale nie widziałeś nic. Nie widziałem, no jednak skupiam się na... No tak, oczywiście na swojej branży. Na teatrze. Jadąc do Katowic obiecywałem sobie, że intensywnie będę uczestniczył w rzeczywiście chyba bardzo obfitej ofercie albo też zwyczajnie programie tego katowickiego zbiegowiska. No jest. Ale się okazuje, że okazja też, żeby chwilę pospacerować i pomilczeć, jest tak kusząca, nic nie gadać i nigdzie nie biec. A widziałeś jakieś fajne drzewo po drodze? Miasto ogrodów w końcu. Ale no, tutaj się poza ryneczek i stare uliczki nie wypuszczam. Ale był wiatr, padał deszcz i było słoneczko, ławeczki i bardzo to się To mi podoba. A poza tym jeszcze, właśnie, przepraszam, bo tak bardzo sobie... Bardzo proszę, bardzo, właśnie tu... Takie tam... Luźne refleksje, tak. To właśnie nie jest żadną nowością dla takich... na takich festiwalach się spotyka jury i ono ze sobą gada, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że to towarzystwo Ola, Krzysztofa Majchrzaka, pani Andy Rotenberg, czyli tego zespołu jurorskiego, w którym pan pracuje. No tak. to są... W którym ty pracujesz. Przebywanie z nimi to jest dodatkowy jakiś bonus i przebywanie, rozmawianie, dowiadywanie się. Nasze rozmowy toczące się wokół oglądanych przedstawień, ale też no, wypuszczamy się na szerokie pola inne. I to bardzo jest pouczające i mam okazję tutaj panu dyrektorowi Ingmarowi podziękować za takie towarzystwo i za takie tak urządzony czas. No ja myślę, że pan dyrektor mógłby nas zabrać do swojego Chorzowa. Pokazalibyśmy panu Piotrowi Cieplakowi, jakie piękne drzewa są w Parku Chorzowskim. Jeszcze one mają liście niektóre. Tak, nie był pan dawno, zapewne, tak? Mają, są bardzo piękne. Kiedyś pan Piotr mi opowiadał o drzewie, które hodował, ale już nie pamiętam, jakie to było drzewo. Które, o którym drzewie, bo tych drzew się nahodowałem, także... I posadziłem, o ile drzew posadził ten pan. Tak, a propos drzew, Wojtek, to dzisiaj Wojterek, dokładnie wychodząc z teatru, czy przechodząc koło teatru, widziałem, jak jest stawiana na tym centralnym placu katowickim naprzeciw teatru, stawiana jest choinka. Już? No naprawdę. To doczekamy się jeszcze odpalenia choinki. No fantastycznie. A Piotruś właśnie tu przyniósł takie no, grzyby. Nie, to nie są grzyby. Nie, orzeszki. O żołędzie. To są żołędzie. Cudownie. Różnych dębów. O, czyli jednak drzewo widział po drodze jakieś, a dąb jest szlachetnym drzewem. Dobrze, to takie troszkę dygresje, ale wracam do teatroteki. No więc ja oglądałam niektóre z tych spektakli. Pragnę przypomnieć, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie, że odbywał się festiwal aż dwa razy. To się nazywało Teatroteka Fest i mieliśmy okazję już też obcować ze spektaklami nagrodzonymi. No i teraz ja sobie mogę spokojnie przypomnieć jurorom, że w tym przeglądzie konkursowym jest jeden spektakl, który wygrał tegoroczną, 2018, Teatrotekę. Tak, tak. Ale o którym myślisz? Aha, to pewnie jest jakaś pomyłka i teraz ja wchodzę pod stół. Ja myślę, dobrze, to możemy tak podczas takich różnych zgadywanek. Powiem, że to nie jest egzystencjalny spektakl, raczej skłania do dużego śmiechu, bardzo formalny rzeczywiście, z bardzo zabawną scenografią. Porwać się na życie zapewne o tym przedstawieniu. Się na życie. Myślisz, rzeczywiście od... Porwać się na życie, zawsze mylę, przepraszam. Zdobył kilka nagród, ale z tego co pamiętam, główną nagrodę tego festiwalu zdobyło przedstawienie Darii Kopiec, według tekstu Jolanty Janiczak. Nie mogliśmy niestety wybrać jej przedstawienia, ponieważ Daria Kopiec bierze udział w konkursie teatralnym. Tak, to i to był jedyny powód, że ten spektakl w konkursie telewizyjnym się nie znalazł. Nie, na pewno Porwać się na życie otrzymało jakąś nagrodę. Nie wiem, może pan Andrzej Mastalerz może dostał za tę nagrodę, za tę rolę, którą zagrał brawurowo. Tak, ten spektakl tam zdobył kilka nagród i za reżyserię, i za tekst chyba i prawie Grand Prix. Więc bardzo był zauważony, tak. Mm-hmm. No więc państwo mieli szansę zobaczyć ten spektakl. Zwracam się teraz do tych spośród państwa, którzy mieszkają w Katowicach i okolicach i uczestniczą w festiwalu. No więc ja bym obstawiała ten oto spektakl, bo uważam, że nie tylko ponure spektakle powinny powstawać we współczesnym teatrze. To pani Baczka patrzy w moją stronę. Bo pan nie patrzy na mnie. No, ktoś musi patrzeć na kogoś, żeby ktoś inny nie patrzeć mógł. Dobrze. To troszkę żartów było. Więc dlaczego zaczęliśmy od tego teatru telewizji, od tej specyficznej formy teatru telewizji, czyli od teatroteki? Otóż dlatego, że chciałabym zwrócić państwa uwagę na ową szkołę, która tutaj działa od kilkudziesięciu lat, tylko że w nowym budynku. I ja ten budynek wczoraj, czyli w czwartek, widziałam. I po prostu no nie ma słów. I to rzeczywiście w radiu będzie bardzo trudno opowiedzieć, a dzisiaj jeszcze przed południem z panią dziekan spróbujemy ten budynek przedstawić państwu. Metodami radiowymi rzeczywiście prawie niemożliwe, ale to jest fantastyczny obiekt. Panie Ingmarze, może pan dołączyć. To jest mimo wszystko bardzo ciekawy przykład takiego mariażu architektury z końca XIX wieku, takiego bardzo interesującego eklektyzmu, z współczesną myślą architektoniczną, europejską, która stara się o wpracowanie elementów bardzo współczesnych w tę starą strukturę. I to dotyczy nie tylko samego elementu konstrukcyjnego, który musi stabilizować układ kwartału ulic, ale chodzi także o materiał, o taką równoległość materiału, jakim są stare cegły w kolorze już dzisiaj ciemno-brunatno-czerwonym, z których były budowane części fasad kamienic z tym nowym materiałem. Teraz studia architektoniczne wspaniałych artystów z Barcelony przedstawiło ten projekt. Dokonało rzeczy niezwykłych, bowiem udało im się bardzo współczesnym językiem architektury opowiedzieć o historii tego miejsca. O bardzo specyficznej społeczności, która zamieszkiwała te kwartały. O traktach i duktach komunikacji, które mieszkańcy używali, idąc do pracy, do szkoły, idąc na dworce i przystanki. Robi to niezwykłe wrażenie. W istocie zyskuje ta architektura no deszcz nagród. O czym dzisiaj jeszcze opowiemy? Myślę, że to jest taki bardzo ciekawy przykład, jeden z kilku w Europie dzisiaj, kiedy dajemy trochę przytyczka w nos temu dyktatowi modernizmu. I to w taki, może nawet nie przytyczka, tylko kilka przytyczków. Kilkaset metrów dalej mamy nowy gmach Nospru, którego fasada pokryta jest okładziną, która nawiązuje do koloru cegieł, z których budowane były na przełomie XIX i XX wieku te słynne osiedla robotnicze, Kiszowiec. Tutaj kolorystyka, temperatura barw nawiązuje do okładzin fasad z przełomu XIX i XX wieku. I to jest niezwykle ujmujące, że potrafimy z jednej strony docenić tradycję w tej dyscyplinie sztuki, bo to jest oczywiste, a z drugiej strony ta współczesność, to otwarcie na słońce, bo to jest niezwykłe i taki bardzo ciekawy element rozmowy z architekturą Hiszpanii rozświetloną, otwartą na słońce, na powietrze. Katalonii. A tak. No i właśnie w sali projekcyjnej naszego Wydziału Radia i Telewizji Krzysztofa Kieślewskiego prezentujemy te wszystkie imprezy towarzyszące. Ale pomiędzy tymi imprezami nasza wspaniała publiczność spaceruje sobie po patio, spaceruje po przeszklonych amfiladach. No i Mam taką głęboką nadzieję, że cudownie spędza tam czas, odpoczywa po prostu. Łapie chwilę oddechu. My spędziliśmy tam cudowny czas wczoraj, oglądając, zwiedzając ten obiekt wraz z panią dziekan i efekt tego zwiedzania właśnie opowiemy jeszcze dzisiaj przed południem. Dzisiaj, czyli w piątek, to będzie krótsze spotkanie, nie dwugodzinne. Także proszę się nie obawiać, już to już za dużo nie będziemy na ten temat opowiadali. W każdym razie rzeczywiście rzecz jest imponująca, a pan Ingmar, proszę bardzo, tak pięknie o tym mówił, gdyż jak wszyscy wiedzą, jest z podstawowego wykształcenia historykiem sztuki, czyli wie jak opowiadać o tym, co widać. Ja powinnam teraz się nauczyć opowiadać o tym, co słychać, bo no, nie mam tutaj żadnego rzecznika, który wspomógłby mnie opowieścią o słuchowiskach, ale to może nie jeszcze na tym etapie, tylko wracam jeszcze raz do tego określenia Wydział Radia i Telewizji. I tam powstają głównie filmy i zdjęcia. To znaczy tak, tego radia się tam w zasadzie nie uczy. To wiem również od absolwentów tego wydziału. Nazwa jest tradycyjna, ale namawialiśmy dzisiaj panią dziekan, żeby powrócić do, znaczy żeby reaktywować tę część radiową, że my naprawdę mamy bardzo dużo do powiedzenia, że możemy spokojnie wychować kolejne pokolenia, opowiadając im o sztuce radia. No, ale no, w tej chwili Katowice, no to jest to taka druga Łódź, prawda? Jeżeli chodzi o centrum edukacji ludzi, którzy posługują się kamerą i aparatem tak, oraz komputerami. Największą satysfakcją i radością dla nas pracujących na tym wydziale od wielu, wielu lat to są sukcesy naszych wychowanków i ich nagrody, które zwożą za granicę i z Polski, Złote Lwy, które dostają na Piotr Domalewski chociażby, prawda, którego dzisiaj oglądaliśmy, krótki film fabularny, które zwożą z festiwali, z festiwalu gdyńskiego. Znakomici operatorzy, znakomici fotograficy, no, sama plejada gwiazd polskiego kina. Pewnie teraz nagrody dostają na Camer Image teraz Bydgoszczy, trwa Camer prawda? Image, tak. Tak, tak. Również nasz talent Trójki w kategorii film naturalnie, który bawił nas do łez w zeszłym roku swoją komedią pod tytułem Atak paniki. Dziękuję bardzo. No proszę, człowiek od teatru, a wie jaki tytuł filmu, który mnie tak ubawił. Chodzi o Pawła Maślonę naturalnie, który tutaj też jest obecny w jego pracy naturalnie, w programie interpretacji. Więc inaczej mówiąc, Katowice nie są ośrodkiem życia radiowego, tylko ośrodkiem życia filmowego. Zdecydowanie. Przynajmniej na tym etapie tak jest. Tak, zdecydowanie tak. I dlatego festiwal interpretacji, który no, z nazwy jest teatralnym festiwalem, tak. Ale też, stanowi pewną taką egzotyczną propozycję dla tego czy miasta. Festiwali teatralnych i w Katowicach, i na Śląsku jest bardzo wiele, podobnie jak w Polsce. Jest ponad 600, jak policzyliśmy, 75 znanych i mniej znanych o najróżniejszym no, w Zabrzu. Profilu. W Zabrzu znakomity festiwal. Też już 20. edycja będzie przed nami. Ale pomyślałem sobie, że należy wykorzystać te wszystkie możliwości, jak chociażby obecność we Wydziale Radia i Telewizji, żeby starać się pokazać takie elementy tej panoramy dyscyplin równoległych czy towarzyszących teatrowi, które zawierają w sobie obraz. Stąd prezentacji tych filmów fabularnych, dokumentalnych, z tego względu, że potężna część współczesnego teatru w Polsce, ale i w Europie od dwóch dekad no, włącza w strukturę spektaklu wartości właściwe sztuce filmów. Proweniencja gdzieś rodzi się prawie 30 lat temu w wideoarcie. I w prezentacjach, których doświadczaliśmy w galeriach sztuki. Tylko dzisiaj te dyscypliny zacierają się towarzyszące, znaczy granice łączą się. Tak. Artyści filmu, co widzę, są bardzo zaciekawieni i teatrem. I takim teatrem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale w działaniach, które